не вийшло. В часи сучасної незалежності на батьківщині Шевченка, на Черкащині, виникло громадське об'єднання Тарасові джерела. Мета – об'єднати українство. Не вийшло. Якщо нас не об'єднує самий великий з великих, то виникає питання – чому? Зламали нам моральний хребет. Треба час, щоб ми стали Виговськими, Дорошенками, Мазепами, Орликами, Шевченками. Треба провести велику ідеологічну роботу, щоб із населення, яке вміє їсти, пити, веселитися, вимагати хліба та видовищ, зробити високосвідому націю, яка б готова була відтворити честь, гідність, моральність, героїзм. Ми мусимо стати гідними Тараса, адже він так хотів добра нам. Він так любив нас, просив згадати його незлим тихим словом. Тарас пером зробив те, чого не зуміли зробити козаки зброєю. Об'єднав українців у націю. Пером викував нову зброю – слово, що прорвалося, як вода. Шевченко залишив велику духовну спадщину, збагатив Україну високим пафосом українськості, сотворив слово гніву, за що ми билися з ляхами, слово ненависті до ворогів, ворогам проклятим, слово правди. Нема зерна неправди за собою. Слово мудрості. Мудрість була б своя. Слово любові до України. Любіть її во врем'я люте. Революційне слово. Кайдани порвіте. Слово жалю. Плачте. Діти козацькі. Слово патріотизму. Свого не цурайтесь. Слово дружби. Укупі жити. А він навчав нас поетичним словом. Поставив на сторожі біля нас своє слово. Ти освятив дороги хресні, щоб України, маєстат, водив добою душі чесні, що не вжахнуться лютих страт. Помимо втрат і безнадії, на змах ведуть твої слова, полум'яніють Канів, Київ, і не загасить їх Москва. Нам той вогонь серця гартує і сушить сльози на очах. Євген Маланюк. Тарасові слова летять до нас стрімкими стрілами любові і ненависті, гніву і лагідності, печалі і радості, розчарування і надії, заклику до дій, благанням згадати його в сім'ї вольній, новій, незлим, тихим словом. Ставив великі вимоги перед своїм словом, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслось. Знав ціну слова, знав, яке потрібне слово людям. Натхне, накличе, нажене неветхеє, не древле слово розтлінне, а слово нове. Між людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе. Це Тарас почав кувати такі слова, перед якими великі імперії ставали малими істотами.